وصف بیان کرتے ہیں تارے سنگو شجر اور چاند ستارے وصف بیان کرتے ہیں تارے سنگو شجر اور چاند ستارے محمد کی نظر ہے یا اللہ یا اللہ دکھا نہیں تو مکہ مدینہ دکھا لہین حیفہ شرف حج کا چلے پھر کافنا یا جائے جائے آئے دوبارہ جائے مدینے جائے میرا دوبارہ جائے اسی میں عمر گزر جائے یا خدا دیدار مصطفیٰ

بسا مالک قبر محبوب کے قبر محبوب کے مولا قبر محبوب کے چل وہ سے بتا کرم کر دے تو جنت میں رہوں گا یا رب نظر آ کے مجھے چلوائے محبوب دکھا نظر آ کے نظر آ کے مجھے چلوائے محبوب دکھا جائے گا میں شاد مروں گا یا رب خدا یا پورے قصدن کیا ہے اس کا بھی اقرار ہے بندہ بدکار ہوں میں بے حد ذلیل و خوار ہوں مغفرت فرما الہی تو خدا غفار ہے مولانا سے ہم سارے